برگ سبز برنامه شماره 50 هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، ایرج، ضرب از افتتاح، آهنگ دشتی، اشعار از عطار، شمس مغربی، فروغی بسطامی، عراقی، گوینده روشنک. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. که در صورت خوبان همه او میبینم من که در صورت خوبان همه او میبینم تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد. هر چی میبینم از او جمله از او میبینم. می باقی است که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم. که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم. تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو می بینم. گاه با جمله و گه جمله از او می دانم، گاه از او جمله و گه جمله در او می بینم. گلزار وی از باد سبا می شنوم، بوی گلزار وی از باد سبا می شنوم، سر به بستان وی را بر لب جو می بینم. که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم. آنچه تواش می طلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو می بینم. خوشانم که قدم در رحم خانه زدم، بوس دادم لب شاهد و بوس دادم لب شاهد و پیمانه زدن به حقارت من گر، به حقارت من گر، باد کشون را کین قوم پشت پا بر فلکت، پشت پا بر فلکت، همت مردان زدن با جانم آن Thank you. Thank you. جانم آمد به لب امروز مگر یاران دوش و قدح قدح باده بیاد لب جانان زدن با برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.